به شما دوستان علاقه من به زبان ژاپنی. نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم محمد رضا مطلبی مجری دیگر این برنامه. امیدوارم که از یادگیری زبان ژاپنی با هم لذت ببریم. امروز درس دهم رو یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه. زنین ایماس کا؟ یعنی آیا همه اینجا هستند؟ شخصیت اصلی این برنامه آنا یک دانشجوی خارجی از تایلنده. امروز آنا در دانشگاه معاینه پزشکی داشت. دانشجویان در محل معاینه جمع شده بودند. اکنون بیایید با هم به درس دهم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. آیا همه اینجا هستند؟ زنین ایماس کا؟ はじめに身長と体重を測ります。全員いますか？アンナさんがいません。すみません。遅れました。 استاد سوزوکی به دانشجویان گفت: はじめに身長と体重を測ります。 یعنی ابتدا قد و وزن شما رو اندازه‌گیری می‌کنیم. عبارت はじめに یعنی ابتدا. عبارت بعدی شینچو یعنی قد. و عبارت دیگه تو یک حرف ربط به معنای و است که بین دو اسم میاد. و عبارت دیگه تایجو به معنی وزنه. عبارت او یک حرفه که اشاره به مفعول یک فعل داره. عبارت دیگه هکاریماس یک فعل به معنای اندازه گرفتنه. اکنون استاد سوزوکی ادامه میده. زنین ایماس کا؟ جمله کلیدی امروز اینه. آیا همه اینجا هستند؟ عبارت زنین یعنی همه افراد. در این مورد یعنی همه دانشجویان. عبارت دیگه ایماس کا؟ این شامل عبارت ایماس بله شامل عبارت ایماسه که یک فعل برای بیان وجود مردمه و اون به معنای وجود دارد، وجود دارند و وجود داشتنه. و عبارت کا یک حرفه که جمله رو پرسشی میکنه. زنین ایماس کا؟ در درس هفتم ما آریماس رو یاد گرفتیم که یعنی وجود دارد، وجود دارند و وجود داشتن و این یک فعل برای بیان وجود داشتن چیزی. آیا اینجا میتونیم از آریماس استفاده کنیم؟ نه نمیتونیم. عبارت آریماس بله این اشاره به وجود چیزایی داره. ما برای اشاره به انسان یا حیوان از این عبارت استفاده میکنیم. ایماس بله. خب بیاید به بخش مکالمه این درس برگردیم. رودریگو همکلاسی آنا پاسخ میده. آنا سان گا ایماسن که یعنی آنا اینجا نیست. عبارت آننا سان این همون آنناست که با لقب احترام‌آمیز سان یعنی خانوم اون رو مینامند. عبارت دیگه نه یک حرف برای اشاره به فاعله. عبارت ایماسن یعنی وجود ندارد یا در این مورد آننا اینجا نیست. یک فرم منفی از عبارت ایماس به معنای وجود دارد یا در این مورد او اینجاست. خب چه اتفاقی برای آنا افتاده؟ در همون لحظه ناگهان در باز میشه و آنا نفس نفس زنان میاد داخل. سمیمسن اوکورماشتا یعنی متاسفم دیر کردم. واژه سمیمسن یعنی متاسفم ببخشید. در درس هفتم یاد گرفتید که وقتی با کسی صحبت میکنید بگید سمیمسن. این اصطلاح رو به عنوان عذرخواهی هم میتونین استفاده کنین. عبارت اوکورماشتا فرم گذشته عبارت اوکورماس یک فعل به معنای دیر رسیدن یا دیر کردن یا دیر آمدن. برای تبدیل فرم ماس فعل ها به فرم گذشته عبارت ماس بله ماس رو به عبارت ماشتا ماشتا تغییر میدید. اکنون بیایید با هم یک بار دیگه به مکالمه درس دهم گوش کنیم. جمله کلیدی امروز اینه. زنین ایماس کا؟ یعنی آیا همه اینجا هستن؟ حجمه نی شینچو تو تایجو رو هکریمس. زنین ایماس کا؟ آننا سان گا ایماسن. سمیماسن. اوکرماشتا. اکنون به بخش بیاموز به ما ای آموزگار این برنامه رسیدیم. پروفسور آکانه توکوناگا، ناظر این برنامه، نکات آموزشی امروز رو برای ما توضیح میده. امروز ایماس رو یاد گرفتیم که یعنی وجود دارد، وجود دارند، وجود داشتن و فعلی برای بیان وجود مردم و حیوانات. ما پیشتر یک واژه مشابه رو یاد گرفتیم که آریماس به معنی وجود داشتن بود. چطور میتونیم اونها رو اصلا تشخیص بدیم؟ خب بیا اینو از معلم بپرسیم. او میگه در درس هفتم آنا از دیدن اون همه کیک در یک قنادی تعجب کرد و گفت کیکی گا ایپای آریماس، یعنی تعداد زیادی کیک وجود داره. همانند این مورد اگر فاعل یک شیء غیر جاندار باشه از آریماس استفاده میکنیم. غیر جاندار یا جاندار بودن اون رو نه تنها بر اساس زنده بودن اون، بلکه با توجه به اینکه اون شی میتونه به خواست خود حرکت بکنه یا خیر تعیین میکنیم. گیاهان هم موجودات زنده هستن اما نمیتونن حرکت کنن، بنابراین برای اونها از واژه آریماس استفاده میکنیم. ماهی مرده که در فروشگاه فروخته میشه هم نمیتونه حرکت کنه، پس برای اون هم از آریماس استفاده میکنیم. اما ماهی در آب به اطراف حرکت میکنه، بنابراین از این واژه استفاده میکنیم. ایماس. به طور خلاصه فعلی که برای بیان وجود داشتن انسان و جانور استفاده میکنیم ایماس. بله ایماسه، یعنی وجود داره، وجود دارند یا وجود داشتن. فرم منفی اون این عبارته ایماسم، که یعنی وجود نداره، وجود ندارند. وقتی درباره وجود چیزهای غیر جاندار صحبت میکنیم از این عبارت استفاده میکنیم آریماس، یعنی وجود دارد، وجود دارند، وجود داشتن. فرم منفی اون اینه آریماسم، یعنی وجود ندارد، وجود ندارند، وجود نداشتن. اکنون به بخش ناماواها میرسیم. عبارتی که خواهید شنید رو میتونین برای بیان احساسات خود بعد از دریافت نتیجه یک امتحان به کار ببرید. گاکوری. به نظرم کسی که اینو میگه نباید چندان خوشحال باشه. درست حد زدی. ما اینو وقتی به کار میبریم که ناامید شدیم. اینو وقتی میگیم که در یه مسابقه ورزشی باختیم. یه اصطلاح دیگه هم هست که دارای بار معنایی مشابهه. گان. من این اصطلاح رو بلدم. عبارت گان اغلب در مانگا استفاده میشه، به ویژه در صحنه‌ای که در اون شخصیت‌های مانگا شوکه شدن و رنگشون پریده. گان. بله، با بیان این واژه با آسونی میتونین نشون بدین که چقدر شوکه و ناامید شدین. پیش از پایان این بخش، آنا مروری داره بر وقایع امروز خود و اون رو آرام با خودش میگه. نوبت رسیده به بخش مرور وقایع روزانه آنا. امروز تنها کمی تأخیر داشتم، اما شنیدم که در ژاپن کسایی که سر قرار دیر میرسن قابل اعتماد نیستن. گان. خب از درس دهم لذت بردین؟ جمله کلیدی امروز این بود. زنین ایماس کا؟ یعنی آیا همه اینجا هستن؟ دفعه بعد آنا ساکورا رو به یک مهمونی دعوت میکنه. شنونده برنامه بعدی ما هم باشید.